Szia, örülök, hogy újra itt vagy, ez még mindig a Juhi Podcast, de egy különleges adás, nem véletlenül nem szép kék inkben vagyok, mert sokkal lazább beszélgetésre készülünk, ugyanis elindult Baki, azaz Bakács Tibor podcastje, keres rám most és iratkozz föl, persze, hogy ide is, de hogy oda is, mert hogy el kell, hogy érjük az 1000 feliratkozót nála, majd el fogja mondani, hogy én miért vagyok ebben ennyire érdekelt, de látott talán az arcomon, hogy hát megviseltek az elmúlt hetek, és azt gondolom, hogy egy kicsit lazítsunk, és egy ilyen laza beszélgetésre készülök Bakival. Bűnözőkről fogunk beszélgetni, képzeld el, ami hát nem megyek nagyon előre. Hadd mondjam el, hogy nem tudom, most ilyen mindig zavarban vagyok, hogy mondjam el neked, hogy iratkozz fel ide is, meg tudod, szuper köszönet, támogatás, ilyenekből csináljuk a videókat, de sokkal fontosabb, hogy itt van Baki. Szevasz, örülök, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy puszi. Nem kell megjátszani magunkat, mi régóta ismerjük egymást, és ezért tényleg lazában megyünk, de hadd ne én mondjam el, hogy miért vagy itt, vagy elmondjam, hogy miért vagy. Nem, mondom én, hogy van hozzád köthető súlyos ok. Csak ne vádolj, kérlek. De bizonyos értelemben foglak, mert amikor először kijöttél, és azt mondtad, hogy csináljak ilyet, akkor arra gondoltam, hogy nagyon szeretlek, kávézunk, aztán majd elmész, nem érdekes. De aztán kijöttél másodszor is, akkor már kezdek figyelni a dolgokra, mert nincsenek véletlen ismétlődések. És aztán én ilyen számmisztikus vagyok, és amikor harmadszor beszéltél arról, hogy hát teljesen hülye vagyok, hogy nem csinálok ilyet, akkor aztán félelmetes dolgok történtek, mert elkezdtem hinni valamibe úgy, hogy nem magamba hittem, ez még mind a mai napig tart. Egyrészt teljesen megváltozott az életem, és kezdett kellemes lenni. Tehát olyan emberekkel találkoztam, akik szeretnek, akik tisztelnek, én is szeretem, tisztelem őket. Ez a munkásosztály. Nem tudtam, mekkora előny származik abból, hogy kiszakadok abból a körből, amiben te élsz, vagy amiben jártok. És akkor jössz, és visszahozod rám a nyilvánosságot, amire már nem volt bizonyos értelemben szükségem személyesen. Igen, de akkor lehet, hogy félreérted, és akkor lehet, hogy itt vége lesz az adásnak, meg a Bakács Podcastnek, mert én nem a nyilvánosságot akartam rád hozni, hanem azt a szellemiséget kell szerintem kiadni magadból. Egy idő pozitív a gondolkodásom, és rájöttem, hogy nem a rémületet és a szenvedést akartad rám hozni, hanem hogy pozitív hatást is lehet okozni az életben, tehát nem csak az a pozitív, ha feltakarítok, vagy megcsinálom a munkámat, hanem jó, én régen... Nem, most is állandóan olvasok könyvet. Az tényleg ijesztő, hogy mondjuk egy héten két könyvet elolvasok. Miért? Nem sok értelme van, de aztán ez se lett igaz, mert egyre világosabbak lettek a fogalmak a fejemben, ami azért nagyon vicces, mert 66 évesen világosodik lassacskán az elmém. Hát elég későn. De mondjuk ki, hogy nem baj, hogy ha bizonyos dolgokat mielőtt meghalok, megértek. És akkor ezt másokkal is tudom közölni, vagy megosztani. Az is nyilvánvalóvá vált számomra, főleg a Gerlóci Marci interjúja után, hogy most már vége annak a karaktergyilkolásnak, amin keresztül mentem, és hát le a pokolba, és egy új idő és új térbe lépek bele, tehát ez nem teljesen azonos azzal, ami velem akkor történt, és úgy látom, hogy az apokalipszis, mondjuk leegyszerűsítem ennek az új térnek és időnek a nevét, az nekem jó, az kedvelem, a Stalker óta kedvelem, és még azt is gondolhatom, hogy még én is lehetek stalker esetleg, akiknek különböző feladataik vannak, most mindegy, hogy az orosz kultúra melyik területéről nézzük ezt, mondjuk Glukovszkitól, vagy Tarkovszkitól, vagy 6. század óta vannak stalkerek. Röviden a lényegük az, hogy nem pusztulnak bele semmibe. Tehát amikor az atomháború után sugárzás van, akkor vannak, akik a csatornák között mászkálnak, azok a stalkerek. Nem hat rájuk a sugárzás. De arra gondoltam, hogy az én sugárzásom hatni fog másokra, és akkor elkezdtük. Amit biztos voltam, hogy senkit nem akarok másolni. Ilyen erős az egóm. Képes vagyok arra, hogy új paradigmákat, vagy új szimbólumokat építsek ki. Ugye az ego azért az félelmetes, azt gondoltam, hogy már teljesen elporlat, aztán rájöttem, hogy vannak olyan területek, amiben mások egyáltalán nem is gondolkodnak, vagy mozognak. És akkor ezekre rámásztam, és a barátaimmal. Az nagyon vicces volt, hogy a Bibliában van egy mondat, hogy sokan vannak a meghívottak, és kevesen a választottak, és egy nagy mély csalódásért, ami elindított ezen, ez érdekes, a csalódás az szükséges ahhoz, hogy végül fölállj. Egy barátom, most nem is mondom ki a nevét, de a házás stúdióját építettem éveken keresztül, és ő végtelen magas szakmai szinten van. Ő azt mondta, hogy Baki, most nem ennek az ideje van. A szöget ütött. És akkor mindig, ha valaki becsöngetett nálam, hogy szeretne velem dolgozni, akkor ez volt az első kérdésem, hogy szerinted minek van most az ideje? És így nagyon örülök, hogy a postásom, aki kiderült róla, hogy basszusgitáros, meg hangmérnök, és akkor tehát nem azok lettek a csapatom tagjai, akikre én gondoltam, hanem akik bejöttek az ajtón. Én nekem ilyen keresztény misztikus tudatom van, ha belegondolsz, hogy kik voltak az apostolok, az nagyon nevetséges. Ilyen halászok, vámos, a vámos a legdurvább, én vámossal nem is beszélgetnék, de aztán mégis Máté egész jó evangéliumot írt. Tehát, és igen, lehetséges az, hogy van egy harmadik fázisa is az életemnek a halálom előtt, és az ez. És akkor még lesz egy pár a halálod előtt, reméljük. Tehát ez nem, de csak úgy mondom, hogy... Nem udvarlok, biztos, de hogy azért... Jó, csak nem, képzeld el, hogy azért... Ez most 30 évig fogod így tolni, vagy 40 évig? Te nem akarsz rosszat nekem, remélem, hát 66 évesek. Ne csináld, apám is sokáig élt, ne. Azért, hát 30 az még bele kell, hogy jó. A lényeg az, hogy pihenj. Jó, csak azt mondom, hogy lehetséges-e újra fölállni, talpra állni. Ez számomra izgalmas kérdés, és remélem, hogy szórakoztató lesz az embereknek, mert azért igazából a szórakoztatáshoz is értettem valamilyen szinten. Na, hát nekem ez volt az indítatás, amire elkezdtek rábeszélni, vagy nem tudom, hogy én azt látom, hogy annyi téma van a földön heverve, annyi ember van, akivel kellene beszélgetni, és annyira másképpen tudsz te beszélgetni, mint általában a nem tudom, mások, de hát ez valószínűleg egyébként mindenkire igaz, de mégis én a hiányodat éreztem a tekintetben, hogy így kikerültél a médiából, és nem a valóságsók, hogy mit tudom, ez a nem valóságsó volt, az nem néztem én ezeket, bocsánat, hanem a... Nem, nagyon jó. Ez a, de értele, nekem ez egy de most igazából ez lesz az igazi valóságsó. Kicsit menjünk bele, mert akkor összefoglalnám, tehát elindítasz egy csatornát, igen. Én boldog vagyok és büszke vagyok rá, hogy ebben ennyi szerepem van legalább, hogy katalizáltam a folyamat elején legalábbis, hogy menjen. Nem, nagyon köszönöm, stáb. Nagyon fontos és nagyon misztikus, mert azért mi nem vagyunk annyira szoros kapcsolatban, és mégis megtetted. Hát, mert, na jó, minden. Jó. Nem menjünk ebbe, vagy lényegtelen, igen. De a lényeg, hogy összeállt, és ahogy beszélgettünk, azt mondtad, hogy három tematikában indulsz, tehát interjúk lesznek, beszélgetések, három tematikában, és már az első kinn is van. Igen, kicsit ezekről mesélj, hogy miért pont azok a témák, mert az egyikért irigy vagyok konkrétan, a többit pedig jobban fogod csinálni, mint én, és akkor én nem mondom, hogy búcsúzzunk el, de hát, hogy oda kell majd menni. Jó, hogy hát az első, ami már kint van, az a Cserhalmival van egy beszélgetésem. Ezt szögmérőnek hívjuk, a szög az nagyon fontos nálam, mert a Palotai Zsolttal egyszer csináltunk egy, ő a zenét csinálta, én a szöveget, az a címe, hogy Szög. Petőfi Rádiónak adtuk be, mert keresztény zenei műsor szerettek volna, és akkor mindenki kinevetett, Csiszár Jenőtől kezdve, Csillag János, mindegy, a régi barátok nevettek, hogy tényleg ez gond? És akkor mondta a Palotai, hogy figyelj Tibor, akkor ez tényleg szög lesz, egy darab lesz belőle neked és nekem, és akkor ez így mind a mai napig csak nekem van meg. Az, hogy Palotai meghalt, senkit nem érdekel. A Palotainak az utolsó munkája is nem nyilvános, tehát ennyit a magyarországi, nem tudom. De ezt nyilvánosan tudod tenni majd ott? Persze, de tudod, hogy felszínes az érdeklődés, tehát a zeneházában ott megünnepelték a halálát, de nem mentem el természetesen. Na csak mondom, hogy a szög innen jött, és a szögmérő pedig az annyit jelentett, hogy olyanokkal akarok beszélgetni, akik szellemi természetű vonzódást érzek irántuk. Hát ez a Cserhalmi. Nagyon vicces, hogy a következő már 17 éves fiú lesz, tehát én nem érdekel, hogy valaki fiatal vagy öreg. A kérdés az, hogy tudok-e vele olyan szinten beszélgetni, ami nekem megéri. A fekete-fehér például a Cserhalmi. Tehát a szabályokat is néha fölrúgdosom, hogyha arról van szó, mert hát ha valaki punk, akkor az öregkorában is legyen punk. Így például, amikor ebben a 17 éves Brumikóval beszélgetek, akkor például meg egészen másként nézek ki. Nagyon csúnya vagyok, ki van bontva a hajam, és mert ahol dolgozom, mindig azt mondják, hogy ha nagy a tempó, hogy lassabban idős, nyugdíjas bácsi dolgozik a konténerbe, aztán persze nevetnek, de rájöttem, hogy akkor jó, ez lesz a szlogen, az idős, nyugdíjas bácsi, aki a fiatalokat megrémíti. Tehát bizonyos szempontból nagyon csúnya és undorító akarok lenni külsőleg, és talán majd a belső ragyogás megváltoztatja. Tehát a mémé válásnak a fogalmával már kezdek szembesülni. És ez az egyik vonal. Ezt mondjuk az értelmiségiek fogják nézni, de azt mondom neked, meg többen mondtam, én nagyon elszakadtam, nagyon megutáltam őket. A Cserhalmival is beszélgetünk a farizeusok az írás tudók árulásáról, mert úgy láttam, hogy megtörtént. A másik vonal az azért izgalmas, mert ilyet nem nagyon láttam, az a munkás portrék. Miután munkások között élek, és hát félelmetes sorsokat ismerek meg. És nagyon érdekes, hogy szerintem, tehát Valenszából Lengyelországban lehet valaki, Magyarországon a munkások azok a vesztesek. Bérből, fizetésből élnek. Az a jó, hogy már 4-5 éve tapasztalom az életformájukat, így hát nem kívülről készítem ezek az interjúkat, hanem belülről. Van még egy vonal, az szerintem megint érdekes lett, bár néztem sok hasonlót a YouTube-on, főleg franciákat, hogy, és ennek az a neve, hogy bűn és bűnhődés bakáccsal, és ez talán ez az egyik ilyen legfontosabb teológiai állításom, amit nem én, hanem a Kalkedoni zsinatban mondják ki, hogy minden ember bűnös. Én nyilvánvalóan hisz loptam. Milyen jó lenne, ha ezt a tudatot el tudnám terjeszteni a magyar társadalomban. Figyelj te is! Nincs bűn nélkül ember, a Kalkedoni zsinatban ezt mondják ki. Például a Rehák Robival beszélgetek a Völner Sád ügy harmadik szám vádlottjával. Kecskeméten ott csodálatos dolog történt, mert ott ülünk, és én nagyon haragudtam a Sád Gyurira, mert 5 buszjegy miatt levett 500 000 forinttal. És akkor megkerestem a Schiffert, meg a Majtényivel beszéltem, meg egy csomó emberrel, hogy én beperelem a végrehajtó irodát, mert az erkölcstelen haszon fogalma létezik a jogba. És mondta is a Majtényi, azért ezerszeres büntetés, az nem nagyon van a történelemben. Reménytelen a helyzet, mert amikor ezen törtem a fejem, a 450 forintos jegy blitzelésénél 8000 forint volt korábban a büntetés, és Karigeri egyből fölemelte 25 000-re. Tehát azt gondolom, nem politikai kérdés az idiotizmus. De aztán a Schiffer meggyőzött, hogy egy politikai pártnak kell törvényt módosítani a parlamenten belül, és akkor, hát én nem politikai párttal, semmilyennel nem működök együtt, és akkor mondtam, hogy jó, nem. Ülök a Robival, aki végtelen kedves teremtés, és megszólal a telefonja. Itt bocsánat, csak annyit így vessünk közben, neked Robi a többieknek. Rehák Robert, Sádl, ugye, Sád harmadik számú vádlottja. Igen, harmadrendű vádlottja, akit egyébként gazdinak hívott Sádl György. Igen. Tehát ő a főszereplője bizonyos értelemben. Hát gazdim, ez a ő az, akinél azok a kis rajzok kijöttek a sokat emlegetett politikus vadászháza meg ilyenek kapcsán is. Csak hogy azonosítható legyen, az egy érdekes beszélgetésnek ígérkezik ilyenek. Mikről beszéltek? Hát de nem az volt az érdekes, hogy elkezdődött, hogy megszólalt a telefonja, rajta a lábán ilyen van karperec, vagy lábperec, tudod, mert... Mármint egy ilyen nyomkövető vagy még. És akkor mondja, hogy minden rendben van, a Tiborral itt vagyunk, nagyon jó beszélgetők, igen, oké. És kérdezem, hogy kivel beszéltél, és akkor a Sándi úri hívta föl. De, és akkor beláttam azt, hogy igazuk van, mert akkor mondták, hogy... Hát, már kiknek van igazuk? A végrehajtóknak, hogy nem lehet rájuk haragudni, én már nem haragszom Sárgy Győrre, mert parancsba kapták. És azért ennyi eszemnek kell lenni, hogyha ő nem saját, hanem érted, végrehajtanak valamit, akkor nem, aki csinálja, arra nem haragszom. Tehát most mondom Sárgy Gyurinak, megbocsájtok, be akartam perelni, éjségsztrájkot akartam, mert 5 buszjegy miatt nem vehetsz le 500 000 forintot egy ember, de most már rájöttem, hogy ártatlan ebből a szempontból. És kik a megbízói? De, ha már nem, azt mondod, hogy parancsra tette, vagy kik nem. Most mondjam ki a neve, nem akarok. Kisipoljuk. De nem úgy, de hát, hogy, vagy hogy mondjam, ez most... Ugye... Spintér Sándor nevére kérdeztél rá most. Ja igen, miért ő? Nem tudom. Ő a belügyminiszter, nem Mackó. De hát, jó, azt értem, de hát nem a belügyminiszter adja ki, hogy mindenkit húzzatok le. Hát itt úgy tűnt, hogy egy ilyen mafia működik, amelyik... Hát, a mafiát azt általában irányítják és működtetik, nem? A mafiának a kidolgozottsága, a fegyelmezettsége, a titoktartása az előny. És szerintem igazat mondtak akkor, amikor azt mondták, hogy ez nem az ő döntésük volt. Hát nem fog haragudni rá. Nem tudom, miért haragszik rám, például Rogán. Hát de most belekavarsz a magyar politikai helyzetbe. Azért haragszik rám Rogán, mert párszor megvertem marketingbe. Mondjuk Erdélybe. Nem tudom, mert nekem nem fogják megmondani. De az biztos, hogy elvették a pénzt. Képzeld, kaptam egy olyan papírt, mert nem, hogy beleálltam, talán nem megijedtek, hanem, hogy a magyar állam nem követel tőlem semmit. Képzeld, nyomtak egy ilyen papírt, hogy Tibi, nyugi, nincs követelésünk. Eltettem. A Gergényi Péter levele mellé tettem, mert ő is írt nekem levelet. Ő mit írt? Hát most, ha már itt vagyunk. Hát jó, hát ez akkor volt, hogy nagyon köszöni, ahogy készítettem az interjút, mert amikor volt ez a balhé, akkor mindenki őt hibáztotta. Én pedig mondtam, hogy hát egy rendőrfőkapitány ilyen helyzetben nem dönt, hát miniszterelnök dönt. És azt mondta, hogy senki nem mondta. És akkor ezt köszönte meg, ez a levél törzem. Hát ez ugyanaz, mint a Sád ügyben, nem fog haragudni a Sádra vagy a Gergényire. De Sádra azért most túl azon, hogy kapott egy ilyen parancsot, azért viszonylag sok pénzt lopott el a közösből, nem, ami mégis miénk. Rengeteget, hát gondolom, rengeteget. Azért egy kicsit haragudhatunk rá szerintem. Ja, úgy haragudhatunk, de nem. Hogyan le volt lehetséges, hogy a bírósági végrehajtást elfoglalta a maffia? De hogy abban hát, ő csak egy mellékszereplő. Nem, képzeld el, van egy bíróság, hoz egy ítéletet, az ítélet végrehajtását még a maffia hajtja végre. Hát szerintem a bíróság... Nem szabad kiabálni. A bíróságba is bevonult a bűnözés. Nem állítom, hogy minden bíró az, de hogy benne van a szervezet bűnözés, abban biztos vagyok. A rendőrségben is benne van a szervezet bűnözés. Hát valószínű átitatta az egész országot ez a szervezett bűnözés, én azért többre tartom a maffiát, mint ezt a NER-féle bűnözést, tehát a Dél-Amerikára, tehát Pablo Escobar, ne viccelj, az kórházat, iskolákat építetett, az tudta, hogy van lakosság, azért El Chapo is tudta, ezek. Hát építetnek templomokat Erdélyben, nem, meg nem tudom, iskolákat, stadionokat. Azt értem, mert érted, a legegyszerűbb megvenni a vallási vezetőket, és ezáltal legalizálod a pártodnak a... De azt tudod, hogy a Berd püspökön kívül Asztrik, Várszegi Asztrik, kimondtam, hogy én semmilyen pappal nem tartok kapcsolatot, és milyen megvetem őket, és azért nem megyek be misére, mert látom, hogy aki beszél, az nem is hisz Istenbe. Hát figyelj, a legegyszerűbb például a vallásos érzületet úgy kipipálni, hogy eljársz templomba vasárnap, gyónsz, áldozol, beülsz a kocsidba, és onnantól minden bűnt elkövetsz. Csak van egy óra, ami ez pszichológiailag segít. És nem azt mondom, hogy ők nem a testvéreim, de az biztos, hogy nem tudom, mi a biztos. Én Istennel sokat beszélgetek, ők nem tudom mennyit. Nem mondom, hogy a semmilyen nem beszélget, bár kétlem. Mert ha beszélgetsz, az rettenetes élmény. Hát én először is be kell vallanod, például mondok egy példát, a Kalkedoni zsinat. Olyan mondatot mond a semmilyen kétszer, amit én nem mernék mondani, életembe belegondolva. Ilyen bűnös kapcsolat, tudod mennyi bűnös kapcsolatom volt életem során? Elszerettem férjes asszonytól elkezdve minden. Hát ő nem. Tudom, azért tudom, hogy hazudik. Csak érted, hogy nem lehet ilyet mondani. Jó, nem ismeri a Kalkedoni zsinat állítását sem, de ezt határozottan állítani lehet, hogy ebbe az ügyben nem, de másrésztől nem. Tehát a távolság, a vadászat és az ölés, azt tudom, hogy hozzátartozik az élethez. Én nem szeretnék se növényt, se állatot megölni. Valahogy eljutottam már arra a szintre, hogy tudom, hogy szükséges, tehát nem a szükségességéről beszélek, hanem hogy egyszerűen nem esik jól nekem. Tehát az, akinek távcsöves vadász puskája van, az vezeti a KDNP-t. Hámackók, semmi közöm a keresztény demokratákhoz. Érted? Tehát innentől... Szerintem ez a vád nem ért különösség. Jó, nem? Jó, de a családom az apám az volt, tehát bizonyos értelem, jó, nem vagyok pár tagja, csak mondom neked, hogy micsoda ízlésvilág. Hú. Kanyarodjuk vissza, mert igen, sokakat érdekel, hogy egy kicsit így, hát próbálom, hogy akkor már, hogy mondjam, ha már azért jöttünk, hogy egy kicsit beszéljünk. Nem is az, hogy érdekes, csak az mindenképp érdekel, hogy mondjuk egy Sándor, hogy vele nem beszéltél, csak a telefon jött, de hogy egy Ruhák Róbert, az miket állít, ami, hogy mondjam, izgi lehet, vagy téged milyen szempontból ez? Mondok, azt, hogy magyar értem, politikát értem. Kerülni akarod, de igen. Mégis akkor a különböző kerülsz. Azt a módszert választottam, hogy nem a tények alapján szembesítek igazságokat, hanem megpróbálok a pszichológiai úton haladni. Tehát mindent lehet mondani, és ezen belül próbálok hajózni, lavírozni. Lényegében pszichológusként ülök vele szembe. És nagyon érdekes dolgokat mond, mert például megkérdezem tőle, hogy amikor megkeresnek egy problémával, az hogy oldod meg? És formalizálni tudja. Hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és akkor nagyon érdekes az, amikor megoldja a problémát, és onnantól már nincs is a probléma, már nem is volt olyan nagy a munka, és onnantól elkezdik negligálni és kidobálni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy hogyan lehet Magyarországon elintézni dolgokat, és a szereplők hogyan viselkednek benne, ez pszichodráma. Tehát ilyen értelemben ez érdekes. Látta egy rendőr ezt a felvételt, és ő azt mondta, nagyon jól szórakozott. Hogy min szórakozott, de azt mondta, hogy nagyon vidám szórakoztató volt. És hogy mondjam, tehát azért ott mégiscsak egy, még talán nincsen ítélete, de azért sokan azt gondolják róla, hogy egy bűnöző. Szórakoztató bűnözőkkel elfogadom, ugye az elmondások alapján, vagy tanúvallomások, vagy a rendőrségi nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy ő irányított azért közvetlenül legalábbis Sándor Györgyöt, vagy legalábbis gazdámnak hívta, tehát hogy az leír egy kapcsolatot, igen. Hogy erről... A Robi mondta, hogy ő nem tudja, miért hívják így. Érted, és neki ez nagyon tetszett. Vágatlanul benne hagytam. Igen. Tehát nem az a dolognak néha az értelme, hogy valakinek lecsapjuk a fejét, vagy szembesítsük az igazsággal, hanem hogy teret nyitni neki. És akkor a börtönviselteknél ez a taktikám. A fiataloknál a nagyon kemény, rettenetesen keményen beszélek velük. Azt rájöttem, hogy ha nem úgy beszélek vele, mint egy gyerekkel, akkor képzett föláll erre a szintre a gyerek. Azért egy 17 éves zsidó gyereket a palesztin zsidó Gáza viszonyokról kérdezni az érdekes. Igen, mit gondol ő? Ja, akkor erről ez egy külön, most cserhalmi... Több van. Igen, csak azt mondtam, hogy különböző attitűdök vannak, és az attitűdökben van érdekesség szerintem. Próbálom egy Excelben rendezni ezt az egészet. Igen, már... Van háromféle tematika, tehát van a mondjuk úgy, hogy értelmiségi beszélgetések, van a munkásosztályjal való, és van a bűnözőkkel való beszélgetés. Ezek közt van valami átfedés? Vagy... annyi van, hogy közben szólózok, mert rájöttem arra, hogy annyira negatív fogalom lett a magyar, hogy megpróbálom ezt pozitív csengéssel vagy tükröződéssel újra gondolni. Így az aradi vértanúk, Árpádházi Szent Erzsébet, október 23, ezek szólók, amiket nyomatok, mindenk van valami személyes kötődése, és megpróbálom megmagyarázni a magyaroknak, hogy ebből a mélypontból van fölállás a történelmünk során, soha nem voltunk ennyire mélyen. Az azért jó az aradi a vértanúk példája, mert ugye az nem régen volt, hogy hát rengeteg ember jött a világból ide Magyarországra, hogy harcoljon a magyar szabadságért, még magyarul se tudtak. Hát most senki nem jön ide azért, hogy magyar legyen, szerintem nem hiszem, hogy van nagy vonzás a már mondjunk egy történelmi alakot, a Szijjártó Péter. Jó, bocsánat, keresni kellett. Mondjuk egy történelmi azért egy futszálos, azért úgy tudom, jó futszálos volt. Igen, én azt mondtam, hogy nem. Na mindegy, jó, ezen most nem fogunk összevetni. Te is gyakorlatilag. Jaj, nekem tőlem távol van a foci, de akik értenek hozzá, azok azt mondták, hogy azért ott inkább pozitív. De jobb lett volna, ott marad, nem? Sőt, igen. Figyelj, de hogy mondtad, hogy más bűnözők is jönnek, mert ez itt most nagyon úgy tűnik, mint egy ilyen politikai. Én nem szeretem a bűnöző szót, bár a bűnös bűnhődés van. Meg a gangster az magasabban van egy kicsit, úgyis mondjam, nem annyira bántó. Jó, ezt én csak mondom, hogy próbáltam egy csomó bűnözővel itt beszélgetni, ezek mind a kormánytagjai valamilyen módon kötődnek hozzá, és nem jött el egy sem, tehát irigyellek, hogy veled leülnek különböző bűnözők. Igen, igen, igen, ez nagyon különös, furcsa, és örülök neki. De mondták mind, a Rehák is mondta, hogy ami velem történt, ő azután úgy gondolta, hogy szívesen szóbál velem, mert az pára. Tehát a Rehák értékelte, hogy szétvágtak. És az talán segít ebben, hogy kiméletlenül. De már ezen túl vagyok, de... Jó, de jól értem, megtörtént. Velük sem a politikai irányról, hanem nem, lelki nem. Irányról beszélünk. Lelki, inkább. Hogy oldották meg a napokat, a belső problémáikat. Nem, tehát pont azt, amit a Juhi csinál, az teljesen más. Én pont nem ez. Hát jó, hát konkurenciát nem teremtenik. Igen, jó, de nem csak mondom neked, hogy milyen érdekes, hogy nem is jutott eszembe. Jó, csak fölmerülne, érted, hogyha indítok egy podcastot, hogy a magyar mindennapi valóságról beszélgetünk, de azt tudtam, hogy nem akarok. Az a tiéd, az a terület. Hát más, mert jó, mindegy, igen. Tiéd, örülök, hogy a tiéd. Nem csak az enyém, én örülök, minél többen. Jó, Gulyás, de azért, többen van. Hogy mondjam, kezdesz zászlós hajóvá válni. Ezt nem szeretném ezt a terhet vinni, ezért elnézést kérek mindenkitől. Annak nagyon örülök, hogy nézik, és hogy valakinek ad ez, azt én is tapasztalom, látom a visszajelzésekből, de nekem az a célom, hogy ezt terítsük, tehát már hogy minél többen, több szempontból, többféleképpen beszélgessünk, minél többen. Tudod, mennyit beszélgetek a depóban rólad? Mennyit? Hát nagyon sokat képzel, nagyon jól is esik, nem? Csak tényleg, most, ha majd látják ezt, azt fogják mondani a melósok. Láttátok tennap a Juhit, hogy mit? És így folyamatosan nyomják, képzel. Nagyon helyes. Helyes. Csak ne mondd. Már nem a személyem, hanem a politikával foglalkoznak, én elmondom a helyest, és ennek nagyon örülök, hogy én azt tapasztalom, hogy egyre többen nyílnak felé. Egyébként tegnap volt nekem is pont egy ilyen tapasztalatom, hogy valaki, aki soha életében nem foglalkozott, most ezen a tüntetésen nem is a személyem miatt elsősorban, hanem a gyermekvédelem ügye miatt volt kint, és hogy hát nem is egy ilyenről tudok. Több emberről, akik volt, aki vállalkozó, volt, aki kétkezi munkás, vagy hogy mondjam, tehát hogy nyílik vállalkozó, az oldó, igen. És abszolút, hogy rájöttek emberek, hogy bizony a politikával kell foglalkozni, mert az mindenképp foglalkozik velünk. Igen. Nem biztos, hogy jó az, hogy a szabadon hagyjuk. Na figyelj, de akkor vissza, de egy Cserhalmi azért gondolom egy más kategóriát adott, pedig nem ez lehet az irány, sejtem én, vagy az a kapocs, hogy ott a lelki testi, élet, a testi szenvedés és a lelki felülemelkedettségről beszélünk végig. És ez már kim van, tehát erre mindenki most kattintson rá utána, mert azt én még nem láttam, de mondjuk nekem van mentségem, mert még csak 21 órája van kint, mire ez adásba kerül, addigra már látni fogom. Nem kell gyorsan nézni. Ott tiszta metafizikai alapokon mozgok, tehát a testről, a hangról, a szellemről beszélünk, a csoszogásról. Azt örömmel csináltam meg, annak ellenére, hogy a végén kérdezi a Cserhalmi, csalódás? Mert mondom, hát jó, így leengedem a fejem. Mondom, nem, hanem más képzeltem, vagy gondoltam, és a válaszokat olyan magas szinten adja a Cserhalmi. Francesco, Szent Ferenc jutott eszembe, most komolyan. Ő volt olyan, aki a legnagyobb szenvedés közepett és mosolygott. Cserhalmi mosolygós. Fú. És Mindegy, tudtam, hogy vele akarom kezdeni, mert gyerekkorom óta ismertem, apám is ismerte, és nekem ő egy nagyon ikonikus alak. Hát nem sokunknak. Sokunknak. Ha lesz közvetlen elnök, köztársasági elnök választás, azt mondják a depóban mindig, hogy Tibor bácsi majd maga köztársasági elnök lesz, mondom nem, mert a politikai pártok választják az elnököt. Ha eljutok, akkor például Cserhalmi itt nagyon örülnék, ha ő lenne. Vagy én. Kettőtök közül kell választani majd. Jó, majd választ. Szép világ lesz. Jó, és akkor vagy itt lehet tudni, hogy ki lesz még? Tehát ezen a vonalon Cserhalmi után mondtad, hogy 17 éves beszéltem fiatal. Most íróval. A szögmérőben csak olyanokkal beszélgetek, akikkel én, ahogy azt mondom is a Cserhalminak, én szeretnék. Tehát teljesen az, ami engem érdekel, hogy az érdekli az embereket, vagy nem, az nem érdekes. A Spíró, én a legjobb magyar írónak tartom, és többször is beszélgettem vele, csak azért mondom, hogy de nem ezt tartom fontosnak, bár biztos ezek híresülnek el, hanem a munkásportét, vagy a bűn és bűnhődés a mackókkal, az fontosabb lesz majd szerintem. Hát csak nem lehet kihagyni, hogy rengeteg egyetemet végeztem, meg papírom van, érted? Most tegyek úgy, mint hogyha jó, nem tudok latinul apám szerint, most onnan is mondja, hogy hát szar vagyok latinból. És igaza van. Jó, de az nekem mindenki, hogy mondjam, tehát érzek egy ilyen átjárást, a magas értelmiség, a nem tudom, bűnbeesettek, munkás, tehát mintha ezek egy, ha az egyik miatt fölmegy valaki a csatornádra, akkor talán a másikat is megnézi, és ilyen értelemben. Az értelmiség feladat, hogy a többit nézze, hát annyira bezárult. Hát a Cserhalmiban megtámadom közvetlenül Frany Tamást, és nem véletlenül. Mind a mai napig várom, hogy Frant Tamás fölálljon, és azt mondja, hogy. Mit? Hogy lemond, vagy azt, hogy az MTA-t tudod, hogy szétszedik, és tönkreteszik. Jó, Széchenyi csinálta. Hát hadszerez, hát meghalt szerencsétlen ebbe az egész. Ő már nem tud kiállni. Ő már nem tud kiállni, Frant Tamás kiáll érte. Frant Tamás ki fog állni a munkásokért? Az értelmiség ki fog állni a népért? Jelen pillanatban ezt hiszem. De lehet, hogy... Ez a cél, nem? Munkásokkal. Igen, azért húztam igen, fel. Igen, gondolom. Igen. Jó. Emlékszem, amikor Bajer Zsolttal még 89-90-ben meglátjuk egymást, és így köszönünk. Akkor baloldali bölcsek is, vár nem szabad csúlyan, srácot játszott. Ja. Csak tényleg erre emlékszem. Most már nem baloldali. Szerintem. Ezt még ezt így mondhatjuk. Ja, igen. Mit vársz ettől az egésztől? Már úgy értem most a csatornától, hogy akkor össze az értelmiség felismeri, hogy ó, dolgom van, a hát munkásosztállyal nem tudom, összeölelkeznek, és vagy hát mi a cél vele igazából hát túl azon, hogy egyébként végre... Megváltoztatni ezt, ami most zajlik, ami majdnem elviselhetetlen. Én találtam egy kis lukat, ahol behúzódtam, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom boldoggá tenni a privát életemet. De semmi nem működik az országban. Nem tudom, hogy... De már mindenki tapasztalja. Én nem is vonatozom, mert azt már letettem róla. Autóval nem megyek be Budapestre. Tényleg parkoljam? Ne, nem szabad dühösnek lenni. Parkoljam le az autómat Budapesten. Most komoly. Akkor először is a parkolási maffiát kell felszámolni, amiben a minden párt részt vett. Mert értem, a pénz az nagy úr. Micsoda szerencse, látod Isten jó, hogy nyugdíjas vagyok, és ezért már ingyen utazom. Áldassék Horn Gyula neve. Azért mondom őt, mert őt találta ki. És hát a karaktergyilkolásnál ez jó jön, ez a mondat majd. Mindenképp mondjál olyanokat. Amit föl tudnak használni. Igen, mindenképp. Na jó, de hogy valójában akkor azt mondod, hogy van egy olyan hátsó szándék benne, hogy kicsit kibillenteni a jelen... A szellemileg, a Cserhalmival is beszélünk erről, hogy ő nem lát esélyt, csak mondom, hogy ő azért nem, hogy az erkölcsi szintet emelni Magyarországon. Lehet-e? Egyrészt igen, nem tudom a választ, de meg kell próbálni. Tehát az első dolog, hogy például, ha én bevallom, hogy lopok, akkor van egy jó tulajdonságom, hogy nem hazudok. Hoppá! Tehát a hazugság világában fontos a vezeklés, a bűnmegvallás, az őszinteség. Na, igen, de butaság, lehet, hogy nem fog sikerülni, és akkor, de akkor se volt értelmetlen talán. Az értelmetlen az a jelzálog hitelek, fix kamatozású jelzálog. Tudod, hogy ilyeneket csinálnak? Munkás hitel? Hallottam már róla. Hát képzeld, én ha kocsmában lennék, verekednék. Tényleg 25 évig vehető föl a munkás hitel? De tényleg az a gondoskodásnak a formája, hogy pénzt adok, amit majd 30 év múlva vissza kell adnod? De nem rossz, mert érted, szopogatják a nyugdíjat. A nyugdíjasok szellemi színvonala szerintem örültek ennek a 30 ronynak. Tök jó volt, mert kaptunk, tudod, mi nyugdíjasok ilyen 30 ezer forintot, egy hétvégén a gyerekeknek jót főztem. Élvezték is. Egy hétvége. Ne hazudjunk többet. 30 ezer forintot nem lehet beosztani akkor, hogyha többen vannak körülötted, és 3 napig kell etetni valakit. Az ennyi. Hát igen. Ha otthon főzöl, akkor talán kijössz belőle 3 napot. Ha otthon, ja, nem nézve ebből. Ja. Igen, most nem egy szeméről beszélünk, egy családról. Csak érted, hogy a gondoskodásról beszéltünk az előbb, meg ezekről, hogy ezt a hazugságot le kell bontani. Szerintem valamilyen szinten le kell bontani. Ennek nem csak politikai hazugság, erkölcsi hazugságok is vannak, pszichológiai hazugságok is vannak, stb. Jó, de én most a másik oldalt nézem, mert mondtad, hogy hát, ha nem jön be, nem jön be, akkor is megérted. Mi van, ha bejön? Akkor ott hagyod a nem. Hogy... Azt nem. Azt hoztam egy döntést, hogy bármi eredmény van, hát kirakhatnak, hogyha valami hibát követek. De akkor azt mondd el, hát, ha valaki nem tudja, mit dolgozol most. Jó, nem szabad mondom a cég nevét. Csomagokat pakolok föl egy szallagra, ami különböző irányokba, Kínából jön, minden, főleg Kína, az félelmetes. Tehát a napi 10 000 csomagot pakolunk el 6 órában. De akkor az effektív tevékenység, amit végzel, a csomag megfogása és föl. A rakása. Tudod, mi a idős bácsi fölemel 37 kilót, és így fölrak, és mindenki drukkol? Már az te vagy. Igen, hát az idős bácsi a konténerben az én vagyok. Másrészt, figyelj, nem kell vennem fitnessbérletet 60 ezerért. Kész, egy teljesen jót tesz. Döbbenetes, hogy talán most vagyok, ha korszakolom az életemet, a legjobb fizikai formában. Nem is fáj semmi, nem is vagyok beteg. Ha egy hétig otthon fekszem, mert elküldenek Szabira, mondták, hogy Tibor bácsi az kötelező, akkor azonnal megfájdul a derekam meg. Tehát én az isteni gondviselésnek fogom föl azt, hogy eljuthattam ideáig. Tehát ezt nem mondom abba. Csak mindig azt gondoltam, hogy én ilyen főszerkesztő, meg helyettesé, tudod, ilyen menő pozícióim voltak, hogy ezt ilyenből kell csinálni. Hát nem. Jó, lassan tanulok. Igen. Na de akkor mi van, ha túl sikeres ez a csatorna? Akkor kopogunk ott az ajtó, hogy még bakit, és nem jön nem lesz csomagokat? Hát nem tudom, de most egy olyan problémával nézni szembe, ami még nincs. Nem úgy, hát én azért látom, hogy hogy néz ki egy műsorkészítés, vagy hogy mondjam, egy tartalomgyártás. Ha jól értem, itt 3 tematikában azért készülnek interjúk, azt, mint, hogy mondjam, tapasztalattal rendelkező, bár nem nagy tapasztalat, de egy évvel, úgymond a nagy csatorna tegnap indult egy éve ezt az éjjel, de szeretném elmondani, hogy nagyon örülök mindenkinek, aki oda is, meg ide is feliratkozik, de hogy ennyi tapasztalatom van, de abból azért azt látom, hogy egy verkli, abban az értem, hogy kell etetni az algoritmust, kell gyártani, mert a közönség is várja a tartalmat. Tehát én bevallom, egy ponton mi beszélgetünk Gergővel, hogy napi tartalomgyártás, nálunk minden nap kijön a csatornára dolog, hogy ez nem lesz, hogy sok, az embereknek megunják. És egyszerűen az derült ki, hogy fordítva, hogy egyszerűen az van, hogy ráállnak arra, hogy nagyon nagy az olyan típusú visszajelzések aránya, akik azt mondják, hogy minden nap nézik, mert egyszerűen most 20 perc, vagy nálunk vannak, amikor hosszabbak, amikor kommentálok valamit, akkor akár 1-2 órás videó, de hogy az a nap részévé válik, mondjuk a csomagpakolás mellett bekapcsolják és hallgatják. Magyarul lesz egy elvárás felét, hogyha ez bejön embereknek, hogy heti szinten legyen egy cserhalmi, legyen egy rohák. Vagy a heti rehát, szinten azt tudom tartani. 3 anyagot legyártani? Igen. Na, akkor és az annyit jelent, hogy hétvégén dolgozom, amikor nincsenek itt a fiaim, mert amikor a fiaim, akkor ők az elsők. Tehát azt is mondom, hogy egy hónapban 4 napot dolgozok, de akkor azt nagyon intenzíven, és nem egyedül csinálom. Tehát másrészt meg azért nem érdemes a jövőt ennyire tervezni, mert mondom neked, hogy és ha jön a busz és elüt. Na jó, azt értem. De nem, ez idegesítő, mindenki úgy beszél a jövőről, hogy azt uralja. Nem, egyáltalán eszembe nem jut. Nem figyelek, oda puff, vége a podcastnak, kész. Világos, nem erre készülsz, szerintem már. Nem erre készülök, csak mondom neked, hogy a jövőnek nem vagyunk az urai. Ezzel szerintem viszonylag sokan tisztában vagyunk, én sem így terveztem például a múlt hetem. Akkor terveztem, akkor egész más gondoltam. Igen. Jó, akkor magyarul attól nem kell tartanunk, hogy kimaradnak, tehát mostantól heti szinten jönnek ki anyagok. Én nagyon szorgalmas vagyok, képzeld, ez nagyon érdekes, mert csak később tudtam meg, hogy a szorgalom a tehetség feltétele. Beethovennél jöttek rá, meg ilyenekről, és milyen érdekes, engem butának tartottak, de szorgalmasnak. Aztán később kiderült, hogy nem vagyok buta, de a szorgalom az lehet, hogy genetikus. Ilyen értelemben, tehát engem az nem terhel meg, hogy ezen otthon is tűnődtem, hogy milyen érdekes, hogy megmaradt a szorgalmam. Azért volt felháborító, amikor kirúgnak a hócipőből, hogy nem időben adom le az anyagaimat, meg ilyesmi. Nem haragszom a farkasázira, de ezt mondom, az értelmiség állandóan hazudik. Azért, ezt kivágta a Marci is, érted? Azért rúgta ki, mert a Marco Rossi rajongó vagyok. Meg Fradi B közepes. Érted? Az például a bal liberális területen az szitok szó. Nekem apám Fradi Drucker, ott Ferencvárosban. Jó, de akkor élt, amikor születtem, vagy hogy mondjam, tehát hogy oda jártam, abszolút. Tehát egyszer elénekeltem, most nem fogom valamelyik videómban a Fradi indulót, mert az egy induló, amit tudok, tehát hogy mondjuk nagyon távol van tőlem a foci, de speciál gyerekkoromban, hát ha nem is a B-középben, de Fradi meccsre jártam. Én meg B-középben is verekedtem a rendőrökkel, ezt nem lehet a múltat letagadni, meg nem is akarom. És akkor mindegy, de most nem érdekel se a hócipő, se. Csak azt tudtam, hogy például az nagyon érdekes volt, hogy a hazugság, hogy a politikusokon kívül az írástudók hazudnak a legtöbbet. Hú, de furcsa, de igen. De hát ezt te is vagy, nem? Írástudó azért. Hát én is hazudoztam, le kellett szokni a hazudozásról, nem is volt olyan egyszerű. Gondold el, a család a feleségedet, akkor hazudt. Mi a technika? Tehát hogy kell neki kezdeni, ha valaki, én biztos a szív... benne vagyok, hogy... Loyola Ignác mondja, hogy a szívedre hallgass, és a szíved képzeld, jelez. Jelez, hogy valami nem oké. Tehát gyanúperrel kell élni magad irányába, hogy például most is, hogy lehetőleg a hatás kedvéért ne hazudjak. Közben arra gondolok, hogyha őszintének ábrázolom magam, az a legjobb hazugság a mások szemében. Tehát azért ez egy nagyon bonyolult pszichológiai viszony, de merem állítani, azt tényleg mások is elfogadják, hogy én már nem hazudozok, nem. Próbálok nem hazudozni, inkább ez a jó megfogalmazás, igen. Az igazat kimondani. De bűnöket követek el, fölrúgom a gyerekeket, ha mennek az utcán, fölrúgom őket. Erről mesélj, a bulvárnak adjunk még valamit. Nem igaz, csak a marketingje megint a jobboldali médiának. Igen, azt is nem fogom tudni felidézni, valahol találtak valami csontot, vagy mi volt ez a régi szedézicot, mi volt? Ja, az, amikor... Mert hát, ha... Hát az MS-en megtalálták MS-e ősanyánkat. Igen, erre emlékszem, akkor kijött, és igen, és már akkor... Bármit beszoknak. Ott az nagyon okos voltam, mert egy szlovák szélsőjobbos szájtról nyomattam be, és ott érted. Ez az álhírgyártás őskora. Igen. Akkor még azt, hogy hívták, hogy médiahack. Médiahack, igen, most már ez volt általános gyakorlat, igen. Igen, most már ez a valóságunk, amiben élünk. Jó, de akkor én szerintem, vagy nem tudom, van-e bármi, amit még szívesen... Nem, köszönöm, hogy beszélgethettük, mert az embereknek meg kell tudniuk, hogy ez van. Ebbe köszönöm, hogy segítesz, szerintem. Abszolút. Ne dumáljunk. Nekem tört. Azért fontos, és most elmegyek a személyettől, de az, hogy legyenek olyan tartalmak, akik kicsit a mindennapi valóságot mutatják be, mert én is mindig elszállunk a nagy politikába, és ezért külön öröm most ez, hogy itt vagy. Igen, ez teljesen más. Végre egy ilyen lazább beszélgetés, aztán megjönnek majd a durvábbak, de hogy a csatornád meg azért tényleg a mindennapokról szólt. Tehát azt szerintem azt nagyon sokan nem tudják, hogy hány börtönviselt ember jár köztünk, vagy van, én magam is voltam börtönben, ez már bár más, hogy mondjam, tehát nem bűncselekmény elkövetésért, de ettől még eltöltöttem a Balassagyarmati Fegyházban pár napot, és nekem is ott a szembesülés volt a legdurvább, hogy kik is vannak benn. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos tudni, hogy A, bárki bekerülhet, B, akik benn vannak, azok igazából most nyilván nem mindenki, és nem a gyilkosokról és a súlyos cselekményeket elkövetőkről van szó. Mindegy, a cselekmény, bocsáss meg, azt nem lehet. Jó, ezt okay. Ebben én is akarom felülírni, de én is azt látom, hogy olyan emberi sorsok vannak, egyébként valóban, ahogy mondod, én is beszélgettem ott olyannal, aki azt hiszem, akkor 8-szor volt elítélve, és akkor éppen 15 évet kapott emberülésért, ami nem, hát nem direkt ölte meg, hanem ő egy ilyen őserővel rendelkező ember volt, aki egyébként állami intézményekben nevelkedett, azt szokta meg, hogy a probléma megoldás eszköze. Azt tudod, hogy a neresek azt csinálják, hogy nagyon sokszor mással vitetik el a bűncselekményt? Ilyenekkel is találkoztam. Tehát várja, a rehák, Robert, az ilyen? Most vicces voltam. Hát miért ő a harmadik számú vádlott? Hát, vagy képzeld, ez egy nagyon régi technika, hogyha lebukott a dolog, és mindenképpen a bíróságnak ítéletet kell mondani, akkor a középső sorból valakit kiemelnek, és azt teszik oda. Jár hozzám egy olyan srác, aki 7-8 évet ült, szélhámosság ügyében, nem ő volt, csak vele megbeszélték, hogy figyelj. És ő kap valami pénzt, a családja, vagy nem igen, tudom. Igen, és azt gondolod, hogy rehák az ilyen, vagy rehák? Nem tudom, de nagyon furcsa, hogy a harmadik számú vádlott, érted? Várjál. Elmondja, hogy ki van fölötte? Mert az bár, még lehetne 20 hír. Ügyvéd, vagy 20 jogász, ha jól emlékszem, nem tudom pontosan. Azt tudod? Nem. Hát az egész. Mondom, ha a tiszások, vagy nem tudom kik ezek, újra kezdik csinálni a dolgot, hát először is ültek nálam jogászok, ügyvédek, beszélgettünk, és azt mondták, 4-5 év, míg jogilag rendbe rakják az országot. Tehát tényleg mindent le kell bontani, építeni, a bíróságokat is. Apám bíró volt, emlékszem, amikor szürke arccal jött haza, mert beperelt a Honvédelmi Minisztériumot, a marha, és akkor megmondták neki, hogy ezt ilyet nem lehet csinálni. Nem is vitte semmire. Nem volt pártag, nem volt megvásárolható. Érted, amikor elütik a keresztlányomat, 50 ezer forintra büntetik a gázolót? Kit vettek meg, a bírót vagy az ügyészt? De hogy valakit megvettek, a pisztoly szoríthatod ide a fejembe, ebben egészen biztos vagyok, mert egy ember életért nem 50 ezer forint büntetés jár. Mind a mai napig jól van. Most majd Isten bünteti meg, azt úgy akarom. Csak mondom neked, hogy képzeld, az elejétől kell kezdeni mindent. Hát rettenetes munka. Na jó, akkor zárszanak, akkor is ki ruhá, vagy rehák megrendelője. Hát ha elmondta, és akkor ezt most itt... Nem, majd ő elmondja neked, hogyha akarja. Nekem? Igen. Nagyon jó. Akkor ide várjuk őt. Jó. Jó, akkor a következő Rehák Robertet szívesen várom. Meg kell kérdezni őt, hogy jó, de igen. Jó, hozom. Szuper. Hát hallottátok, akkor én is beszélgetek, mert valószínűleg más, hogy mondjam, nyomvonalon fogok haladni, kevésbé a pszichológia fog érdekelni, inkább a magyar belpolitikai szálak, hogyha ő tényleg vállalja, én boldogan látom, hogy egyébként bármilyen fideszes politikust is, mert hát az fontos lenne, hogy beszéljük meg az ügyeket. Lázár János különös tekintetre, mert azt mondja, hogy mindig mindenhova eljön, ahova hívják. Lázár János, tisztelt miniszter úr, hívom ide, hogy beszélgessünk a MÁV késéseiről. Lehet, hogy lesz még más kérdésem is, de legyen ez mondjuk az alap. Szóval, Vaki, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Találkozunk még szerintem, és akkor még egyszer hadd mondjam el, Bakács Podcast, tehát azt keres rá, azért nagyon-nagyon fontos, hogy iratkozz föl oda is mindenképp, mert hogy el kell, hogy érje az 1000 feliratkozót nagyon gyorsan, onnantól lehet ugyanis pénzt keresni egy csatornával, onnan tudsz szerződni a YouTube-bal, és én ezt mindenképp fontosnak tartom, hogy Bakinak ennyivel segítsünk, és ő meg segít nekünk megismerni jobban a magyar világot, túl a politikán és a mindenen, a valóságát, azt hiszem, erről szól nagyjából, ahogy hallottátok a dolog. Hát ide is iratkozz fel, hogyha teheted, és természetesen a támogatásodnak is nagyon örülünk, Gergővel együtt, akivel csináljuk ezeket a videókat. Legközelebb megint jövök, Bakitól elbúcsúzom. Szia! Köszönöm. Tőled is elbúcsúzom. Szia! Hát a következő félek, hogy nem ilyen laza beszélgetés lesz, de néha ilyen is szükség van. Hello!